Halo. Siemanko, Soku. Siemasz. Co jest? Do nas tu na rewizie siedzimy. Co jest grane? No siedzimy, tutaj sprawa jest, na rewizie. Gdzie? Na rewizie siedzimy. Ty, no dobra, ty, tu ja jestem tam za 20 minut. No bo w sprawie temat. Dobra, to już wiem o co biega, wiem o co biega. No dobra, ty, to na razie. Dobra, strzałeś, klas, trzyma się. Elo, elo, na razie, no. Grany jest to stop, jak mówiłem nigdy stop. To moje życie, to moja wada. Boże żart, gdzie on nikt mnie nie przeszkadza. Dobrym przekazem tętnie, życie rozwija mnie ewidentnie. Mu zapanowanie jest tym pojętnie. Ciemnej ulicy dyskretnie. Przecież wiesz, kurwa to nie brednie. Mam swoje własne rady, własne układy. Także swoje wady. Słyszysz? Niepotrzebne mi twe porady. Ciężka poezja, dla mnie cenna żywica. Wyżej skóra granica. Łapię chłód, łapię lęk. Łapię nerwica, która nie zachwyca. Wokół ludzie szuje. Ja swój plan planuję. Trafiam do tarczy, dorotuję. Zawsze coś kraluję. Nawet czasem ryzykuję. Słyszę na ktoś, na mój temat skrzeczy. Się powstrzymuję. Mam ciężki charakter, bez głów oprajania. Będę własny zasa, własny pokoro. No stop, będę teraz solo. Przeżymy się na seansę, a w trakcie szokujące reakcje. Mam ciężki charakter, bez głów oprajania. Będę własny zasa, własny pokoro. No stop. No sekret jest sztuka, widzę jakiś przytyrany luka. Czego on tu kurwa szuka? Duma w nim wybucha, dosada z wewnątrz jak bazuka. 5-6 klak suka, Rottweiler. Obok zaparkował czarny Kleiner. Piszący byk spoiler. Codzienny obraz, życie wszyte widły. Ty nigdy nie mów nigdy. Zawsze się starałem, bo obrady zachowałem. Nie chcesz, tylko bądź Mojżesz. Ale czy to się tak da? Życie to przecież gra, która wciąż trwa, aż do końca. Gdy przestajesz oddychać, po co narzekać? Trzeba stać to, co się ma, ale wszystko stracić można wtedy. Dochodzi do życia skrótu bankrutu, więc pokutuj szybkością faksa. Niefortunne uderzenie, równa się krasa. Natychmiastowa przemiana, zmienimy na maksa. Panująca chmura, na gwiazdę warsa. Gdzie podstawą jest byt i złota forsa. Skąd pochodzą te sceny, ze stolic chaosu syreny. Skąd pochodzą te sceny, miasto WWA, miasta godła syreny. Mam ciężki charakter, bez głów oprajania. Będę własny zasa, własny pokoro. No stop, będę teraz solo. Przeżymy się na seansę, abstrakcje, szokujące reakcje. Mam ciężki charakter, bez głów oprajania. Będę własny zasa, własny pokoro. No stop, a teraz solo. Przeżymy się na seansę, abstrakcje, szokujące reakcje. Padła ci klapa z wrażenia? Typowa reakcja, interwencja, która wpienia. Wkurwiona ambicja, perfekcja. Melasesencja, utwarto sobie. Norma z kontra, kontra specjal. 100% potencjał, ciężka prawda, mój inicjał. Wartość utrzymając jak Sphinx. Nie do skopiowania dysk, nie do wykrycia jak promienie X. Nieraz wszystki stan, nieraz rzeszki. Pijam z prawylnymi z jednej beczki. Z tymi, z którymi depczę własne ścieżki. No właśnie to, to właśnie to. Poznam głąb, poznam mną. Gdy się stało w miejscu lub gdy się co. Trzeba pamiętać przez co się przeszło, by wiedzieć do kogo się zmierza. Szlachetnym ty tajemnicę powierzasz. Gdzie nie trzeba nie uderzać bez sensu. Prowadza swoje życie reżim, żeby zaimponować wszystkim jednoznacznie. Tym jak drogocenny właśnie dla mnie jest rym. Jaki ważny rym. Właśnie, właśnie trzymam ty. Mam ciężki charakter, bez głów oprajania. Będę własny zasa, własny pokoro. No stop, będę teraz solo. Przeżymy się na seansę, abstrakcje. Szokujące reakcje. Mam ciężki charakter, bez głów oprajania. Będę własny zasa, własny pokoro. No stop, a teraz solo. Przeżymy się na seansę, abstrakcje. Szokujące reakcje. Mam ciężki charakter, bez głów oprajania. Będę własny zasa, własny pokoro. No stop, będę teraz solo. Przeżymy się na seansę, abstrakcje. Szokujące reakcje. Mam ciężki charakter, bez głów oprajania. Będę własny. was i zasa. Własny pogodo, no stop. A teraz follow, co mi się na seanse, abstrakcje, szokujące reakcje.